kad varaš ženu ko što sam ja. Svako jutro hiljadu evrića, daj pa glumi slobodnog mladića. Tugu ću da lešim kupovinom, jer klin se klinom ispija. I nemoj ništa da me pitaš, samo znaj da pravit ću ti pakao. I bit ću bolja riba nego svaka ona s kojom si me varao. Daj pa glumi slobodnog mladića.